Żarnia Polska pełna smaków. Odwiedź Kaufland i odbierz nowy katalog już dziś. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażnowska i Filip Jarek. W Warszawie odrena uroczystości związane z 8. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Jest deklaracja woli kompromisu ze strony Polski i Komisji Europejskiej. Za chwilę wrócimy do wizyty Fransa Timmermansa w Warszawie. Powiemy też, kiedy dojdzie do amerykańsko-północno-koreańskiego spotkania na szczycie. Dziś 8. rocznica katastrofy smoleńskiej. Centralne uroczystości zaplanowano w centrum stolicy, głównie na krakowskim Przedmieściu. Obchody planowane są także na Placu Piłsudskiego i na Powązkach. Na Placu Piłsudskiego jest już Michał Fedusio. Michale, jak będą przebiegać dzisiejsze obchody? Państwowe uroczystości rozpocznie o godzinie 8:00 msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w kościele seminaryjnym. Chwilę po godzinie 8:00 rozpocząć się mają również uroczystości na Powązkach. Tam zaplanowano wspólną modlitwę, składanie wieńców oraz odegranie utworu Cisza w chwili katastrofy. O godzinie 8:41 przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się tradycyjnie apel pamięci z udziałem między innymi władz Prawa i Sprawiedliwości. Obecna będzie także część rodzin ofiar katastrofy. A po południu o godzinie 15:30 odsłonięty zostanie pomnik ofiar katastrofy na Placu Piłsudskiego. Pół godziny później odsłonięty będzie także kamień w miejscu, gdzie stanie pomnik Lecha Kaczyńskiego. Obchody zakończy msza święta w katedrze świętego Jana o godzinie 19:00, następnie przemarsz przed Pałac Prezydencki i wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. Dodajmy, że w oficjalnych państwowych obchodach nie będą uczestniczyli politycy opozycji. A w związku z uroczystościami w Warszawie przez cały dzień utrudnienia w okolicach Placu Piłsudskiego i Krakowskiego Przedmieścia. Wiele ulic, placów i parkingów jest całkowicie zamkniętych dla ruchu. Sylwia Białek. Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Królewska, Plac Piłsudskiego to miejsca, które zostały wygrodzone barierkami. Państwowe uroczystości rocznicowe z zaproszeniami służby miejskie radzą, by ci, którzy wybierają się do centrum Warszawy, samochód zostawili przed domem i skorzystali z metra. Mówi Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Teren uroczystości państwowych został wygrodzony i dostęp jest reglamentowany. Dlatego zachęcamy do korzystania z metra, omijania po prostu tego rejonu. W okolicach Krakowskiego Przedmieścia i Placu Piłsudskiego ustawiono kilka kilometrów barierek. Komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami omijającymi zamknięte ulice, powiedział Andrzej Franków z ZTM-u. Wyłączone całkowicie Krakowskie Przedmieście, wyłączony Plac Centralny, w pewnym sensie ulica Wierzbowa, ulica Moliera, ulica Królewska. Według szacunków organizatorów w uroczystościach upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej może wziąć udział 30 tysięcy osób. Sylwia Białek, Polskie Radio. I Polska, i Komisja Europejska deklarują wolę osiągnięcia kompromisu w sprawie sporu o praworządność w naszym kraju, ale ani termin, ani warunki ewentualnego porozumienia nie są na razie znane. O wczorajszej wizycie wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa i jego rozmowach z przedstawicielami rządu, prezydenta i władzy sądowniczej Karol Darmoros. Szef MSZ Jacek Czaputowicz przyznał, że rząd jest otwarty na propozycje korekt w ustawach sądowych, ale jak mówił, chodzi o to, by nie zagubić istoty reformy. Jest pewne pole manewru. Wydaje mi się, że będziemy razem poszukiwać kompromisu, ale trudno mi dzisiaj określić. Myślę, że pan przewodniczący będzie też to konsultował w Brukseli. Oczekiwaniem Warszawy jest zakończenie procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Franz Timmermans, pytany o ocenę propozycji zmian przedstawionych przez PiS, był jednak ostrożny. Okaże się w praktyce, ale dania głównego nie ma jeszcze na stole. Komisja będzie analizować pracę w Sejmie. To nie jest sprawa, którą chcemy przeciągać miesiącami. Trzeba nam dojść do rozwiązań tak szybko, jak to możliwe. Będziemy oczekiwać, mam nadzieję, że wkrótce dyskusji w Sejmie. Ale minister Czaputowicz uważa, że zmiany lepiej byłoby uzgodnić wcześniej. Lepiej, żeby ustalić pewien pakiet do realizacji i go realizować. W porządku obrad rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu nie ma na razie projektów zmian w ustawach sądowych autorstwa PiS. Karol Darmoros, Polskie Radio. W marcu PiS zaproponował publikację nieopublikowanych dotąd wyroków Trybunału z anotacją, że wydano je z naruszeniem prawa, wyrównanie wieku przechodzenia sędziów w stan spoczynku i ograniczenie wyłącznej kompetencji ministra sprawiedliwości w powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. W maju lub na początku czerwca dojdzie do rozmowy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. O planowanym spotkaniu poinformował prezydent Donald Trump. Wyraził nadzieję, że obie strony okażą sobie najgłębszy szacunek w trakcie spotkania i uda się zawrzeć umowę o denuklearyzacji Korei Północnej. Ta zapowiedź zbiegła się z naradą partyjną w Pjongjangu, podczas której Kim Jong-un po raz pierwszy użył określenia dialog z USA. Zaczyna się kolejny dwudniowy strajk pracowników linii Air France. 25% samolotów nie oderwie się dziś od pasa startowego. Marek Brzeziński. Zakłócenia dadzą się szczególnie dotkliwie odczuć pasażerom na liniach krajowych, które w większości są obsługiwane przez Air France. Protestujący wymagają się 6% podwyżki wynagrodzeń. Dyrekcja nie chce słyszeć o podwyżce i przypomina, że pensje w ubiegłym roku wzrosły o ponad 4%. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Zapraszamy na sport. Krzysztof Łoniewski. Poniedziałek był w sporcie czasem pożegnań. Zacznijmy od Fabio Capello. We Włoszech 4 tytuły z Milanem i Romą, w Hiszpanii 2 z Realem. Do tego posada selekcjonera reprezentacji Anglii i Rosji, potem jeszcze hałtura w Chinach i w wieku 71 lat Włoch stwierdził, że czas na zasłużoną trenerską emeryturę. Fernando Torres piłkarskich butów na kołku jeszcze nie zawiesza, ale kończy z poważnym kopaniem na poziomie La Liga. Wczoraj ogłosił, że to jego ostatni sezon w Atletico Madryt, klubie, w którym się wychował i sporo osiągnął. Stąd odchodził do Anglii, gdzie grał z powodzeniem w Liverpoolu i bez błysku w Chelsea. Potem jeszcze na krótko zakotwiczył w Milanie i wrócił do Madrytu. Karierę ma kontynuować albo w Stanach, albo za wielkim murem. Michał Jurecki w Niemczech. Po sezonie kończy mu się kontrakt i kilkuletnia przygoda z PGE Vive Kielce. Nie potrafił się dogadać co do długości kolejnej umowy i wybrał minimum dwuletnią ofertę z niemieckiego Flensburga. Decydował o tym aspekty czysto sportowe, tak, czyli długość kontraktu. Tak jak pokazał ostatni transfer Vive, czyli przyjście Kulesza, pokazuje, że klub chce zespół odmłodzić. Stwierdził Dzidziuś, taki przewrotny pseudonim nosi nasz szczypiornista. I znów o futbolu. Jak podaje niemiecki portal Sportbazer, Thomas Tuchel będzie nowym trenerem Paris Saint-Germain. Ma podpisać lada chwila dwuletni kontrakt. Poczekajmy jednak na oficjalne potwierdzenie klubu, bo już poważniejsze źródła dowodziły, że Tuchel poprowadzi Bayern, a potem pisały o pewnym angażu w Arsenalu. Z całą pewnością liderem światowego rankingu tenisistów pozostaje Rafa Nadal. To o tyle ciekawe, że o punkty po raz ostatni grał w styczniowym Australian Open. Potem zmagał się z kontuzjami, ale dla fanów jego talentu mam dobrą wiadomość. W weekend zdmuchnął z kortu Niemców Kol Schreibera i Zwieriewa w Pucharze Davisa. W zestawieniu WTA też bez zmian prowadzi Rumunka Simona Halep. Agnieszka Radwańska utknęła na miejscu 30. Z południa napływa ciepłe powietrze, dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. W centrum, na zachodzie i południu kraju przelotnie popada deszcz, możliwe także burze. Wiatr wschodni i południowy słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i w górach dość silny, w porywach do 60, a w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie powoli sobie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. No i temperatura od 12 stopni. To w Trójmieście, 18 w Olsztynie i Suwałkach, 21 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Najcieplej w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Toruniu. 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uuu, jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Teraz w sklepach Euro. Ratka, lekka jak piórko. Do 50 rat 0%, bez żadnych kosztów. Na przykład iPhone 8 Plus za 73,98 miesięcznie. 4K Ultra HD. Sony 55 cali. Smart za 57,96 miesięcznie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Czas na tydzień greckich smaków w Lidlu. Już teraz oliwa z Krety z pierwszego tłuczenia lub oliwa z oliwek Kalamata. 17,99 za opakowanie. A mięso mielone wieprzowo-wołowe 400 gramów. 46% taniej. 3,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz. Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po siódmej. Po szóstej mówiliśmy o kibicach, o niepełnosprawnych kibicach i piłki nożnej i żużla. Pan Mateusz z Pszczyny jeszcze zwraca uwagę na jedną rzecz. Na solidarność i szacunek również z niepełnosprawnymi metalami, którzy licznie przybyli na święto ostrego grania w ostatnią sobotę do katowickiego Spotka. 71335 to SMS-owo, 227 trójek, a także ranek @polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować. Za chwilę dr Tomasz. Po dziewczynie wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną, odtąd po mej wyspie mogłem chodzić. Kłaniam się panu. Dzień dobry. Pan wyciszył telefon? Tak, właśnie teraz sprawdzam. To jest ten moment, w którym należałoby. Tak. Bo jeszcze ktoś zadzwoni. No to dobrze chyba. No zawsze dobrze, jak dzwonią. Tylko gorzej, jak po bułki będę musiał skoczyć. Dlaczego? No nie wiem, no bo jak jestem w pracy, to nie skaczę po bułki. Później mogę skoczyć. No ja taką z budyniem, wie pan, zawsze. Okej. Okay. No dobrze. Przejdźmy do rzeczy. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pytanie od pana Marka jest. Bardzo proszę. Czy prawdą jest, jakoby z dna studni w ciągu dnia widać gwiazdy, bo panu Markowi tak mówił tata, ale pan Marek trochę nie dowierza. A nie sprawdził jeszcze. Myślę, że pan Marek ma rację, że lekko tacie nie dowierza. No źle to brzmi, bo tacie się powinno zawsze wierzyć. Oczywiście. Oczywiście. Natomiast tą studnią tato może też od swojego taty usłyszał i nie sprawdził. Pan, to różnie bywa. Są takie z pokolenia na pokolenie. Później i dopiero przychodzą. Pan zaburzy ten rytm. Trochę może tak. Dziejowy. Więc w ciągu dnia, nieważne czy się jest na dnie studni, czy leży się wygodnie na trawie, w zasadzie widać tylko jedną gwiazdę i to jest słońce. Bywa bardzo ją czasami. Lubimy. Tak. bywa czasami, że jak na przykład w jakimś tutaj sąsiedztwie galaktycznym, sąsiedztwie, mam na myśli sąsiedztwo kosmiczne, wybuchnie gwiazda supernowa. O, takie rzeczy się zdarzały. To wtedy w ciągu dnia widać dwie gwiazdy. Naprawdę? Gołym okiem. Takie rzeczy się zdarzały, nawet są takie zapiski w starych kronikach, że w pewnym momencie dwie gwiazdy czy dwa słońca widać na niebie. To drugie troszeczkę mniejsze, ono później po kilkunastu dniach stawało się coraz bledsze, aż zanikało w ogóle. No dzisiaj patrząc w te miejsca widzimy piękne mgławice na przykład. No ale to powiedzmy jest taka sytuacja dosyć rzadka. Innych niż słońce gwiazd nie widać, bo w porównaniu ze słońcem one są bardzo daleko, a co się z tym wiąże, ich światło jest bardzo słabe. I tutaj dochodzimy do takich troszkę podstaw fotografii, ale nasze oko też tak trochę działa. Jeżeli mamy bardzo jasny obiekt, to czy aparat fotograficzny, czy nasze oko dostosowuje się do tej dużej jasności i wtedy gdzieś tam wygubia znajdujące się w tle obiekty, które świecą dużo słabiej. Tak jest na przykład wtedy, jak jest noc i stoimy przy ognisku, to nie bardzo widzimy to wszystko, co jest za ogniskiem, dlatego że ognisko jest takim źródłem światła, że nasze oko się dostosowuje do tego i nie widzi innych szczegółów. Dokładnie tak samo jest z gwiazdami w ciągu dnia. Gdyby zakryć tarczę słoneczną czymś, a tak na przykład z czymś takim mamy do czynienia w czasie zaćmienia całkowitego słońca, to nagle się pojawiają gwiazdy, no bo przecież nie jest tak, że one gdzieś tam sobie znikają. No jednej rzeczy jeszcze chciałem opowiedzieć. Bardzo często zdarza się, że argumentem świadczącym za tym, że nigdy nie wylądowaliśmy na Księżycu, jest to, że na zdjęciach z Księżyca nie widać gwiazd. Mhm. Widać ciemne niebo w tle, czarne, ale nie widać gwiazd. No i ma to być dowód na to, że nigdy tam nie byliśmy, no bo przecież jak patrzymy w ciemne niebo w nocy, no to tych gwiazd widać mnóstwo. No to jak to jest możliwe, że będąc tam na Księżycu tych gwiazd nie widzimy? I to jest dokładnie to samo zjawisko, z jakim mamy do czynienia tutaj na Ziemi. Jeżeli na Księżycu było robione zdjęcie, czy człowieka, czy jakiegokolwiek krajobrazu, to tylko dlatego, że wtedy na powierzchni Księżyca świeciło słońce, czyli było bardzo jasno. Te elementy, które odbijają to światło słoneczne, czyli znowu, czy to fragment lądownika, czy jakiejś skały, czy człowieka, który tam w kombinezonie kosmicznym sobie stał, to jest dużo jaśniejsze niż te gwiazdy, które są w tle. Gdyby teraz aparat fotograficzny ustawić tak, żeby było widać te gwiazdy, to cała reszta by była kompletnie prześwietlona, by była jedna jasna plama. Więc trochę to, że nie widzimy gwiazd albo w ciągu dnia, albo widzimy je tylko w ciągu nocy, to wynika z tego, że po prostu inne źródła światła są albo tak jasne, że tamte się gubią, albo ich nie ma wcale w ciągu nocy i wtedy gwiazdy widzimy. I to jest właśnie tak. Tak. Tak. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Dobrego dnia. Wzajemnie. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship that sails. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves, cold breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind. That if we ever go to sleep, we'll dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream of this heat. Thank you. Doktor Tomasz opowiadał o tym ognisku, że nic nie widać, bo ognisko ma taki blask i wszystko przyciemnia, że tak powiem. Ale pani Marta pozwala sobie nie zgodzić się z tym twierdzeniem. Przepraszam, ale jak się siedzi przy ognisku, to najważniejszym i najjaśniejszym punktem są jednak oczy kolegi. Tak przynajmniej było jeszcze kilkanaście lat temu. To ja dodam i koleżanki. Dzień dobry, nazywam się Robert i chcę pozdrowić całą trójkę. I pana też. A bardzo dziękuję. Czujemy się pozdrowieni. Projekt Tata. Krystian Hanke. Witam ponownie. Za oknami piękna wiosna. Wiosna to czas targów książek. Tak jakoś się podsumowało i taki wniosek. Książek targów to książek także dla dzieci. Za nami targi w Warszawie, przed nami targi książki, międzynarodowe targi książki w Białymstoku. Warto się wybrać na takie imprezy, bo ceny książek na takich imprezach są często promocyjne. Cieszę fakt, że w rozmaitych badaniach, a na pewno z obserwacji ekspertów wynika, że coraz chętniej do wieczornej lektury z dziećmi siadają panowie. Nasza krzywa tu zdecydowanie rośnie. Potwierdza to Karina Mucha, polonistka, psycholożka, koordynatorka Wojewódzka Fundacji ABC21 Cała Polska czyta dzieciom. My ojcowie, no dziadkowie też, mamy ponoć większą cierpliwość, aby pewne teksty czytać. To czytanie męskie i czytanie żeńskie bardzo rzeczywiście się różni. Na co innego zwraca się większą uwagę, inaczej pewne rzeczy przeżywa. Bardzo wiele dzieci mi opowiada, że lubią z tatusiami oglądać wszelkie książki z cyklu science, nauki przez zabawę, czy mapy, czy pszczoły, zwierzęta z różnych kontynentów, bo tatusiowie lubią daty, fakty, konkrety, strategie. To rzeczywiście podoba się i dziewczynkom, i chłopcom. Natomiast kobiety czytające więcej rozmawiają właśnie o przeżyciach, uczuciach, takich niuansach pomiędzy tym, dlaczego ten bohater tak się zachował, z czego to wynika, a więc wszelkiego rodzaju badanie motywacji w relacjach społecznych. Mamusie mają bardzo dużo do powiedzenia. Co nie znaczy, że mamy ponaukowe lektury nie sięgają, a tatusiowie nie przeczytają córce ani z Zielonego Wzgórza, nawet jeśli w młodości, tak jak ja, z Anią się nie przyjaźnili, bo inna książka była tą ulubioną. W moim przypadku Dzieci z Bullerbyn. Żółta okładka, szary papier, pamiętam do dziś. Papier, na którym Astrid Lindgren opisała świat pełen nieskrępowanej niczym zabawy i dziecięcej radości. Opisała tak naprawdę te przeżycia, które ma każde dziecko, które nie jest pilnowane, któremu nie trzeba organizować czasu, które nie jest pasażerem z tylnego siedzenia dowożonym z jednych zajęć na drugie, tylko że ma tę przestrzeń, w czasie której może się i ponudzić, i pobawić, i wymyślić różne rzeczy, no i przede wszystkim nawiązać relacje z drugim człowiekiem, bo to jest to clue. No i w związku z tym właśnie Astrid Lindgren do dzisiejszego dnia cieszy się aż tak wielkim powodzeniem. Plus rzecz niesamowicie ważna, czyli poczucie humoru. Oczywiście. Ważne jest też, co czytamy dzieciom, ale ważne jest również, jak czytamy. Interpretacja tekstu służy lepszemu pokazywaniu emocji i dzieleniu się nimi z dziećmi. Bardzo mocno tutaj nacisk kładziemy na przeżywanie literatury. A żeby się to stało, to najpierw literaturę muszą przeżyć dorośli, bo wtedy lepiej przeżyją ją z dziećmi. A już w momencie, kiedy przychodzą do teatru i oczywiście razem z małymi osobami przychodzą duże osoby, to wtedy to przeżycie już jest takie pełne i właściwie rodzinne. Dlatego pani Karina w piątek rodziców, opiekunów czy nauczycieli w Teatrze Miejskim w Gliwicach będzie szkolić na warsztatach z interpretacji tekstu na podstawie właśnie Dzieci z Bullerbyn. Wszystko po to, by czytanie dzieciom było jeszcze bardziej wartościowe. To ma też pomagać, leczyć lęki, powodować, że młody człowiek będzie lepiej rozumiał dobro, zło, potrafił to wszystko odróżniać. A mamy bardzo dużo tych klasycznych tekstów w wersji pop. A mianowicie bardzo płytko, ale w Dzieciach z Bullerbyn jest też umieranie, też są wszystkie właśnie te dziecięce emocje i one są bardzo mocne. Jest też kształtowanie czasami trochę bolesne przyjaźni. Bardzo wielu dorosłych twierdzi, że dzieci nie są na to gotowe, że lepiej je ochronić przed takimi uczuciami skrajnymi, przed postawami skrajnymi. A potem okazuje się tak naprawdę, że nie jest tak źle i że dzieci szybciej rozumieją pewne rzeczy niż dorosłym się wydaje i wcale nie trzeba dzieci zamykać pod kloszem. Nie bójmy się więc książek, które nie mają szczęśliwego zakończenia, jak na przykład baśni Andersena, których zresztą dotyczyły poprzednie warsztaty w Gliwickim Teatrze Miejskim. Zresztą czytając możemy z dzieckiem omawiać poszczególne sytuacje czy postawy w toku lektury. Możemy też pozwolić maluchom słuchać bajki czy opowiadania, wejść do tego świata, przeżyć je po swojemu i ważne kwestie omówić po zakończeniu lektury. Tu, jak usłyszałem i czym się dzielę, wybór należy do nas. Krystian Hanke. Pan Stefan napisał: Dzieci z Bullerbyn. Rozmarzyłem się. Moja pierwsza gruba książka.

Mi zależy na tym, żeby kiedy tutaj przyjdzie mieszkaniec Polski czy przyjezdny turysta, pomyślał sobie, że coś istotnego i ważnego stało. I jak tam przeczyta w kilku językach krótką historię losu tego tu polewa, to dla wielu ludzi to może się taka ważna lekcja zacząć. Uroczyste odsłonięcie pomnika o 15.30. W związku z obchodami 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie dziś wiele ulic, placów i parkingów jest wygrodzone i całkowicie zamknięte dla ruchu samochodowego, a także pieszego. Wygrodzone barierkami są m.in. plac Zamkowy i Krakowskie Przedmieście od placu Zamkowego do ulicy Królewskiej. Na wymienionych ulicach obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Szczegóły zmian dostępne są na stronie infoulice.um.warszawa.pl. Wieczorem w 20 czeskich miastach odbyły się protesty przeciwko rządowi Andreja Babisza. Manifestujący argumentowali, że nie chcą, by krajem rządziła osoba, która ma problemy z prawem. Andrzej Babisz, jeden z najbogatszych Czechów, objęty jest policyjnym śledztwem w związku z podejrzeniem wyłudzenia dotacji Unii Europejskiej przez należącą do niego firmę. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zaczniemy od sytuacji na rynkach. Dow Jones wzrósł o 0,19%, S&P 0,33% na plusie, Nasdaq 0,51% nad kreską. W czasie sesji skala wzrostów była dużo większa. To reakcja na wypowiedzi przedstawicieli administracji USA, którzy łagodzili ostrą retorykę prezydenta Trumpa w sprawie wojny handlowej z Chinami. Dobrym nastrojom sprzyjała też Korea Północna. Przywódca tego kraju chce rozmawiać o likwidacji broni nuklearnej na półwyspie. W Azji wzrosty, Nikkei ponad 0,7% na plusie. Panika z kolei na giełdzie rosyjskiej to efekt sankcji nałożonych przez USA. Najważniejszy indeks RTS zniżkuje o 11%. Wracamy do kraju. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od tej decyzji zależeć będzie wysokość oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że Rada nie podniesie stóp. Rada Polityki Pieniężnej w ostatnim czasie dostała kolejną porcję solidnych danych z polskiej gospodarki. Jednocześnie opublikowane zostały wstępne dane dotyczące inflacji w Polsce w marcu, gdzie okazało się, że ta inflacja okazała się sporo niższa od oczekiwań, a zatem Rada Polityki Pieniężnej dostała argumenty za tym, żeby dalej powtarzać, że nie ma tak naprawdę powodów do zmian. Decyzję Rady poznamy w środę. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Ponad 15 tysięcy osób odwiedziło w piątek i sobotę punkty rozliczeń PIT w galeriach handlowych. Poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów. Łącznie przy okazji zakupów PIT wysłało 11 tysięcy podatników. Przypomnijmy, że po wypełnieniu w internecie deklaracji PIT-WZ fiskus wypełni deklarację za nas. O poranku za euro płacimy 4,19, za dolara 3,40, 3,56 kosztuje frank szwajcarski, a brytyjski funt 4,82. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Dziś pogodnie, ale miejscami zachmurzy się i przelotnie popada deszcz i burze możliwe w centrum, na zachodzie i południu kraju. 12 stopni w Słupsku, 18 w Ciechanowie i Ostrołęce, 21 w Wałbrzychu, Częstochowie, Kielcach i Krośnie, do 23 w Warszawie, Łodzi, Świnoujściu i we Włocławku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Teraz w sklepach euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Tylko do soboty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Usiądziemy na chwilę? Nie mogę dziś. Muszę wracać i sprzątać. W taki piękny wiosenny dzień? No właśnie. Muszę zrobić w torebce wiosenne porządki. Pa! Piękny początek sezonu, a zatem czas na wiosenne porządki w kosmetyczce. Tusz do rzęs, szminka, puder, lakier do paznokci. Skorzystaj z promocji minus 55% w klubie Rossmann na minimum 3 różne produkty do makijażu. Rossmann. Marian? No? Ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo od 9 do 14 kwietnia w salonach Lexusa trwa spektakularny finał wyprzedaży. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i zaczęło się o tych książkach i bardzo dobrze, bo pani Ewa napisała, aż poszłam do szafki sprawdzić. Jeden egzemplarz rzeczywiście ma papier szary, a okładkę tak zniszczoną, że nie wiadomo, czy była żółta. Brakuje też pierwszych 20 stron. Drugi egzemplarz, chodzi o dzieci z Bullerbyn. Zaiste ma żółtą okładkę. Piękny mi dzień uczyniliście tymi wspomnieniami. Cała przyjemność po naszej stronie. Pani Ewa przysłała także zdjęcia tych dwóch egzemplarzy. Fantastycznie. Rzeczywiście widać, że były bardzo często używane. I dobrze. A teraz jeszcze pan Wojtek. Bardzo się ucieszyłem, gdy moja 27-letnia córka Hanka w jednym z teleturniejów znała odpowiedź na pytanie o małpę w kąpieli Fredry. Na pytanie prowadzącego, skąd zna ten wiersz, odpowiedziała, że tata jej czytał. Czytałem moim córkom, ile się da, od pana Kleksa po Harry'ego Pottera oczywiście. Najczęściej pierwszy zasypiałem. Co więcej trzeba takiemu ojcu do szczęścia. Poczułem wtedy, że ojciec się czasem w życiu dorosłych dzieci jednak przydaje. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. No i numer telefonu 227 3, bo jeden egzemplarz jak co dzień dla państwa, ale trzeba odpowiedzieć na pytanie, kto jest autorem piosenki, której posłuchamy dziś. A która to piosenka? O tym Piotr Metz. Pałacyk Michla to wojenny hymn harcerskiego batalionu Parasol, powstały 4 sierpnia 1944 roku podczas kolacji towarzyskiej załogi Pałacyku Michla i żołnierzy innych kompanii. Wielkim propagatorem utworu był Mieczysław Fok. Wykonywały go też m.in. zespoły Armia i Raz, Dwa, Trzy. My usłyszymy wersję Jerzego Sergiusza Adamczewskiego. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, bronią je chłopcy od parasola. Choć na tygrysy mają wisy, to warszawiaki fajne chłopaki są. Czuwaj miara, kiby też jest słup, presji młody duch, pracująca bóg. Czuwaj miara, kiby też jest słup, presji młody duch, jak stal. Każdy chłopak chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. A gdy cię kulka trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka, hej. Czuwaj miara i wyciężaj słup, presji młody duch, pracująca duch. Czuwaj miara i wyciężaj słup, presji młody duch, jak stał. Tylu za linią dekowniki, intendentura, różne użyki. Gotują zupę, czarną kawę i tym sposobem walczą za sprawę, hej. Czuwaj miara i wyciężaj słup, presji młody duch, pracująca duch. Czuwaj miara i wyciężaj słup, presji młody duch, jak stał. Za to dowództwo jest morowe, bo w pierwszej linii nadstawia głowę, a najmrowszy z przełożonych to jest nasz Miecio, kółko golony, hej. Czuwaj miara i wyciężaj słup, kresły młody duch, pracująca duch, czuwaj wiara i wytężaj słuch, kresły młody duch, ja stan. Wiara się bije, wiara śpiewa, szkopy się złością, krew ich zalewa. Różnych sposobów się i mają, co chwila szafę nam posuwają, hej. Czuwaj wiara i wytężaj słuch, kresły młody duch, pracująca duch. Czuwaj wiara i wytężaj słuch, kresły młody duch, jak stan. Lecz na nic szafa i granaty, za każdym razem dostają baty. I co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila, hej. Czuwaj wiara i wytężaj słuch, kresły młody duch, pracująca duch. Czuwaj wiara i wytężaj słuch, kresły młody duch, jak stan. Dziś pan Krzysztof ze Szczecina otrzymuje egzemplarz. Gratulujemy panie Krzysztofie, pan był pierwszy. Muzyka i słowa Józef Szczepański. Poranna audycja za 18 minut 8. Zapraszamy do Trójki. O naszych portach teraz porozmawiamy, bo nasze porty morskie rosną w siłę. Z danych wynika, że coraz częściej dotychczasowi klienci na przykład portów niemieckich biorą kurs na Gdańsk, Gdynię czy Szczecin. Na korzyść zmienia się portowa infrastruktura, a ceny są atrakcyjniejsze niż w portach Europy Zachodniej. Pierwszy kwartał 2018 roku, jeżeli chodzi o przeładunki, można powiedzieć, że był bardzo dobry. Marcin Osowski, wiceprezes zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Jeżeli chodzi o styczeń, przeładowaliśmy ponad 4 miliony ton towarów i był to kolejny miesiąc z wynikiem ponad 4 miliony ton. Z roku na rok notujemy wzrosty obsługiwanej masy towarowej. Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Miniony rok 2017 zamknęliśmy wynikiem lepszym o blisko 5,5% aniżeli rok 2016. Przeładowaliśmy wówczas ponad 25 milionów ton ładunków. Na ten wynik trzeba powiedzieć, że złożyły się z jednej strony działania Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a z drugiej strony działania też spółek portowych. I ten efekt synergii, który uzyskaliśmy, a więc te nasze inwestycje plus działania spółek portowych, przyniósł właśnie wynik w postaci wzrostu obsługiwanej masy towarowej. Czy jest szansa na to, że będziemy takim centrum logistycznym, przeładunkowym właśnie, jeśli chodzi o porty, że pobijemy konkurencję z Niemiec, kto wie, może nawet z Rosji? Obecne plany inwestycyjne pokazują, że możemy być faktycznie centrum przeładunkowym na Bałtyku. Leonard Dolecki z portalu Rynek Infrastruktury. Według planów, które zakładają budowę portu zewnętrznego w Gdyni, portu centralnego w Gdańsku i terminala kontenerowego w Świnoujściu, jest to możliwe, że będziemy przeładowywać bardzo dużo, szczególnie kontenerów na Bałtyku. W tej dziedzinie na pewno mamy duże szanse, jednak do portów zachodnich, do takich portów jak Rotterdam czy Hamburg, jeszcze nam daleko. Przedsiębiorcy biorą pod uwagę w swoim takim logistycznym łańcuchu dostaw miejsca, które są dla nich najkorzystniejsze pod względem czasu, pod względem też finansowym, i nasze porty są konkurencyjne jak najbardziej dla innych portów. Sam port w Szczecinie, on jest położony w głębi lądu, położony niemalże w samym centrum miasta, a więc ten towar mamy już w głębi lądu niemalże, jeżeli on przypływa statkiem do Szczecina. Pozycja polskich portów rośnie. Jest to wynikiem dobrej koniunktury gospodarczej i inwestycji w infrastrukturę. Natomiast ten potencjał jeszcze nie jest do końca wykorzystany. Liczymy na to, że odbierzemy głównie portom niemieckim to, co należy do naszego naturalnego zaplecza, czyli Polski i krajów Europy Środkowej. Jaka to jest skala, jeśli byśmy się porównywali do tych największych? Jeżeli zrealizujemy wszystkie planowane inwestycje w terminale kontenerowe, które są zakrojone na bardzo szeroką skalę, to wszystkie nasze porty będą miały taką zdolność przeładunkową jak port Hamburg, więc jeden port niemiecki. Więc to zrobienie jest jeszcze dużo, a według badań kontenerów na Bałtyku ma przybywać. Dodajmy, że w rankingu portów na Bałtyku Gdańsk zajmuje 6. miejsce, wyprzedzając Rygę, Rostock, Szczecin, Świnoujście i Lubekę. Dominują 3 porty rosyjskie, a stolice województwa pomorskiego wyprzedzają jeszcze Göteborg, a także Kłajpeda. Anna Rokicińska pytała o nasze porty morskie. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu.

podzielił się szczegółami dotyczącymi premiery nowej płyty, nowej piątej. No i poza tym, że już wiemy, jak będzie brzmiała ta płyta, to najważniejsza informacja jest taka, że album Head Over Heels ukaże się 15 czerwca. Przy okazji poznaliśmy też już trzecią piosenkę z tego wydawnictwa. To utwór dość zaraźliwy, bo potem zostaje w głowie. Tytuł Must Have Been. Z gościnnym udziałem rapera Drama, Chromio, przypomnę, tworzą Dave Maklowicz i Patrick Gemayel, wskazując na swoje odmienne, odpowiednio żydowskie i arabskie pochodzenie, mówią, że są jedynym udanym żydowsko-arabskim tandemem od zarania ludzkości. No, dość, powiedziałbym, poczucie humoru osobliwe, ale zostawmy, panowie już są w trasie koncertowej po Ameryce. Do Europy wpadną raptem na kilka występów na przełomie maja i czerwca. Jeśli ktoś chce ich zobaczyć, proszę sięgnąć do internetu. Można także ich pewnie będzie posłuchać. Chromio jeszcze przez chwilę. Romeo, a ja teraz mam informację dla fanów zespołu Tool, który zaprasza do Kliniki Muzyki. Taką nazwę ma cykl 6 spotkań z fanami na amerykańskim środkowym zachodzie między 11 a 19 maja. W ich trakcie muzycy rozbiorą swoje kompozycje na pojedyncze elementy, opowiedzą o procesie powstawania utworów i o tym, jak wykonywane są one potem na żywo. Każdy z takich seansów zakończą pytania z sali, po czym muzyków będzie można także dotknąć, przybić piątkę oraz obejrzeć przywiezione przez nich mini muzeum poświęcone zespołowi. Przypomnę, zespołowi Tool. Wszystkie te przyjemności wyceniono na $500. Tyle kosztuje bilet wstępu do kliniki. Zespół Tool znany jest ze swojej skrytości, jeśli chodzi o dzielenie się informacjami na temat procesu twórczego. Jego fani zaś zupełnie przeciwnie. Są wręcz obsesyjni na tym punkcie. No i warto dodać, że spotkanie będzie nie do końca z zespołem Tool, tylko z jego 3/4. Najważniejsze ogniwo, Maynard James Keenan, zajęty jest w tym czasie koncertowaniem z zespołem A Perfect Circle. Ale to, co Państwo słyszą, to wcale nie jest oczywiście zespół Tool, tylko Brytyjczycy z Underworld, którzy opublikowali nowy utwór. Jego tytuł to Brilliant Yes That Would Be. Ponad 6-minutowej kompozycji towarzyszy wideo inspirowane niedawnym powrotem Karla i Ricka Smitha na Islandię. 17 marca wrócili tam po wielu latach przerwy. Poprzednim razem Underworld wystąpili w Reykjaviku w roku 1994. I nie wiadomo, czy Brilliant Yes That Would Be to zapowiedź nowej płyty, czy jednorazowa pocztówka z wakacji. Ich ostatnia płyta Barbara Barbara With Faith A Shining Future ukazała się 2 lata temu, a w zeszłym roku Underworld przygotowywali na ścieżkę dźwiękową filmu T2, no, powiedzmy sobie tak, Trainspotting oczywiście, nową wersję swojego wielkiego przeboju Born Sleepy zatytułowaną Long Slow Sleepy. Idealna muzyka na dziś. Underworld. Muzyczny rozkład jazdy i Krystian Hanke. Dziękujemy. W tej chwili za 5 minut będzie 8. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтарна та керманом. Стіймо!